ما انت بتوت ماشي عملوا لي دور اسلام إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه الحمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لسوق هذه. الحمد لله زمون د بنات مدرسه کې د حدیث او د درسونو شروع بازی مدارسو کی پیو کال کی دبناتو دبنینو دا احادیث مبارک ہوئی پدی عربو کی سو سو کال کی احادیث مبارک ہوئی لکی گی زمگ دی علماء دا بار بار مشورہ پیش کا چه پدی نور و علوم بانی چه سرنگی علماء و طلباء دیر وقت لی نو کم از کم پکار دی چه احادیث مبارک دی پدو کالکی ہوئے لیشی بعض مدارسو پدی عملم شورو کڑے پیو کال چه کم طلباء کرام سرد دمرلوی استعداد نا حادیث مبارک ہوئے ناغی کی پورا زدکڑا نکی زکر استاز غوگی خی او طالب علم تش عبارت ہوئی دیو جنمونگ حدیث پاک دی بناتو تووی خوپا دغتر از مونو او دا انشاءاللہ ارادہ دا کمرگی تلوارو نکا کوشش دادے چې دی خپل رونو مسلمانانو مهندو خیندو تا دا الله د حبیب دا احادیث مبارکا په آسان جبه کې پیش که یو امی یو نارینه زنانه وای چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک زده کو نو چې هر څوک زده کولې شي دې سلسله کې الحمدلله مونگ مشکات شریف بناتو تاوی نامو پشپک کالا کی ویلے سورا وقت بھی لگی دلے ورشپک کالا لگ لگ ویلے اگی پسی ترمیزی شریف مونگ تقریباً پا دوو کالو کی ہوئے بل کال بخاری شریف دیر ازو کی ماشاءاللہ مونگ داغی ختمو کو آمم پا ترتیب ترتیب ہوئے او دانن الحمدللہ د دوو کالو محنت دے ابو داود شریف اختتام ترسیدلے نمونگ وقتل جتا سرون مسلمانانم پدے کار خیر کی شامل کو زکا مونگ ختم کڑے وے نزمونگ د طالبات و د بنات و پوری بخاص وے نخا خبر ادا دے جستا سو ذہن کم دا اہمیت راشی او داسو کتابونه ماشاءالله الحمدلله برابر شول مشکات شریف ترمذی شریف بخاری او ابو داود او دې نور هم ان شاء الله زموږ خیال له تاسو کې کوڅو کوئی جمون عوام علما طلباء خاصم مدارسو کې علمی رڼا کې زدګي نو عوام ناری نزنا نم د خپل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اقوال او اعمال زده کول شي الله دې تاسو زړه کې شوق راوړي چې تاسو یو ګنټه فارغ کوي وای چې سکال به ترمذی شریف اورم سکال به ابو داود شریف اورم او زندگی جوړیږي د خپل حبیب د احادیث مبارکه او سرا گوارے ہر انسان پا اشرف المخلوقات کے نہ دے ہاغا انسان با پا اشرف المخلوقات کی وی چه دا سر دا اللہ دا کتاب او دا خپل حبیب دا احادیث و علم دے ادے جون دا غی پرنا کی تیرائی قیو سڑے انسان خودے خودے دا قرآن و سنت نا بالکل لرے دے او دا اڑو سن خبر نرے لوګره دي کافر سره څومره لوی دماغ دي دا د پاسمانونو کی ګرځي په هوا کی ګرځي خو چې په قران او سنت نه پويږي نو الله وايي اولائک کل انعام بل هم ادول ویدا کفار پشاند زنا وردی بلکی دینم بتر دی دا کفار پشاند زنا وردی بلکی دینم بتر دی دیو جن گور احادیث مبارکہ او سر زمون بالکل ستعلق نشتا نو ان شاء الله ټول نو ورستم وعدالم کوشش وکوي چې احادیث مبارکه او سره متعلق جوړ شي اته اوس کوي زمو په مدارسو کې د طلباو منشت پکار دالې چې ابتدا نه دا جوړ وي موږ دا دوره تفسیر چې شروع شي نمازیګر مازیګر مختصر تعلیم کو باغ مازیګر کې دای پر ماده طلباو لوي می د رکو د سجدی دعاګانی چاله ورزی ندی چونګی طلبا دروغ نه وی ټول وی مونږ له ناراضی مونږ تاسو د غیو دعا د رکو ز دکړي چې سبحان ربی العظیم او یو دعا مو ز دکړي د سجدی چې سبحان ربی الاعلا دین علاوه د الله د پیغمبر نور دعاګانی دي د هر دعا یو خیر او برکت ده ناغه مون تزدنه دي ته پرور ما دې ته وي مدايو دعا بس ده کینن مازیګر وې مې درناو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بخاری شریف حدیث ته نبی کریم علیہ السلام د عمر په اخر وخت کې پر رکوع سجده کې بدا دعا وې اس کا حدیث سره نسبت پیدا شي نبی ابو سلیډه دې دعاګانې وې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لتاسو دې ختم مقصد زموږ دا چې د جمعې دی خطبه او بیان ته مراړو چې دا څومره زنانه راغلي دې چالوړه ماشاءالله فارغيږي او څومره رشتہ دار راغلي ټول بوای چې موږ به د الله د حبيب د حدیثو سره تعلق ساتو کم از کم دا موږ کو جزده کو پدې رکو سجدا قومه کې څومره دعاګانې یغه بارکم یو مفصل کتاب ماشاءالله ولیکلو چې د رکو سور دعاګانې او چې هغه شان موزم بیا قومه کې جمعه کې تاسو لتیر شو مسلم شریف حدیث دې رفاعه ابن رافع رضی الله عنه فرمایي و ایماد نبی کریم علیہ السلام پسې مسقول یو قسم راغې نو چې نبی کریم علیہ السلام د رکو نه پس سمع الله لمن حمده وي نا صحابي ور پس وي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه چې موږ شو نو نبی علیہ الصلات والسلام وی من المتكلم والان دا ما پس اوس په قومه کې چا دا کلمات وي نا صحابی وی ویدا ما ہوئے نبی علیہ السلام وی ما سد پاس دیرش ملائکو قتل چی دیو بلنے زان روان نکولو چی کم یو پدی ملائکو کی بدا کلمات لیکی گورا دورا دا خیر برکتو مونگو تاسو لزدنی دی روگے ویسو ادے گورا امام پسی وی زمونگ امامان دی مکمونگ لنرا کئی چه مونگ دی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن وائیو نو دا کلمات زمائی زتمندوز دکول دی او دا دی مطابق جون تی رول دی ورا مونگ سنا وائیو سبحانک اللہم دین علاوہ نوری غیر دعا گانی دی پکار دا دی چه نوری زمونگ پا دی ملاکہ بانی او عالم تیر شوئے او لکه زمونږ شیخ د قران خدمت کړې تقریبا نیمه صدی قران خولې شاه منصور بابا رحمت الله علیه و یغه وکاله درس کې دی پښتنو ته وی چې زمونږ د عمل د زمیدار و دی وی ته چې پټی کې ساری او ټپو وې نو مازیګر پوری دی یاره نوې شرمېږي په چې دا گاونډي به وی چې د خدای او ټپو ورتلا بل ول نو ورسی او وګوره چې پیدا شوه په سوره اخلاص کول والله وحد باندې مسکه اتا له پدې شرب را نه کېږي د نور قران مشته پدې خبره پوه شوې که پوه نه شوې ټول مرزمون عوام پس موس کو تش په سوره اخلاص کو نو نور قران شریف مشته ماشاءالله تاسو وسه کوي د زکړې کوشش وکوي دا کتاب بزرگونو احادیث وبانه مشتمل ده. دا مونږ چې اخیرنه حدیث بوایو بیا ناغا 5263 نمبر حدیث ده. 5213 پیتا احادیث ده. دیکھ باز علماء موقوف او مرسل روایتون نشمیر کئی دی وجنا شمیر کے باز علماء فرق راولی دی امام ابو داود نم دے سلیمان ابن اشعص او داد سجستان پالاکا کے پیداو اید اللہ شان لوگو رئی دا سمر محدثین دی تول عجب دی دا دې دی یوازې عربو د پاره نور راغلی امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی دا ټول عجم دي سجستان علاقہ د دیکندار او د هرات سره کومه علاقه چې لګي نو دې سره سجستان دی دا امام ابو داود رحمه الله په 202 هجری کې پیدا دی 202 هجری کی پیدا ده او د پخپل علاقه کی او پنور علاقو کی علم حاصل کړي په خوا بدا علما پټول دنیا کی ګرځیدل او دین اندازو لګوي چنن خو ګرځیدل آسان دی په موټر کې کی نه په جیاز کې کی نه د دای سفر په دل وی خدا احادیث مبارکه او د پاره ټول دنیا چان کړي ساری مونږ درس کې وې چې حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نه اخوا غستو ورته پته و چې په شام کې یو صحابي دی غسر یو حدیث دی نو د مدینه منوره او د شام په منځ کې دا صد پاسه 2000 ملو نه زیاته فاصله ده د یو حدیث د پاره دا سفر وکړو نو په خوا به 2000 او 3000 ملو کیلومتر دی یو حدیث د پاره ایتلل مسروق رحمه الله مشهور تابعی ده وای د قران دی یو آیات د پاره تفسیر لتون بصره ته لاړو د مدینه منوره نه نو چې بصره ته ورسېدو نچاورته کم عالم پس راغله غشام تلاړ نو د اغزې نه سفر شروع کو نو شام تر د یو آیات تفسیر استکو بیا امام شابی وای کسوک د دین دی وی خبره پسې د دنیا د یو سر نه بل سر تلاړل نو دا سفر زایا نه ده بلکې سفر د خیر او د برکات ده نو دے دے علم دے حصول دے پار عراق تا حجاز تا مصر تا شام تا خراسان تا لہاڑ دے دے دے پا استازانو کی لویلی استازان امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے چدا دے سلور امامانو کی اخیرنے امام دے او دتوی امام اہل سنت والجماع او دتوی غٹ کتاب دے مسند احمد عام زرگون احادیث تی پکی و دا مسند احمد پا مقدمه کی لکلی و ای امام احمد سیب تا لسلا کا حادیث یادو سور ورطا یادو لسلا کا حادیث ورطا یادو او دیر تکلیفون تیر کلی او دیر تکلیفون و محنتون و نفس دا اللہ سردور نزدیکت حاصل شو چې دعا به غوښتن او الله قبولولا مقدمه د مسند احمد کی وای چې یو زنانه په خوش حاله و نو بچی ته وی لاړ شه د حضور او مرشو په خوش حاله د امام صاحب له وای چې مال دعا وکي د امام صاحب د کور راوتو آکاس ورته وی مور بی بیمار ده او زه دعا د پار را لګلې دی غټو خلقو کې عاجزی بیا او سره د موزان پورې ریاږي تبوله دعاګانو لراځه دا سره داسې خفا او ما څړه را روان شو او یو بډای د امام صاحب د کور راووتا او د ته وی بچي خفقې ګم ماو کته چې امام لاس غړولي استا والدې له دعا غواړي نو مقدمه د مسند احمد کی وای وای دا کس چکور تراتلو شل مور الله رب العزت خکړی وا او د جیل تیر کړي او کوړي خوړي دي په مسلې د خلق القرآن کې او به ور خیره نه کولې بادشاہ تا په کوړو یو والو خو خیره نه کولې جیل ته ولې ګلو خو خیره نه کولې اخر کې څوک ور پسې راغی چې بادشاہ بیګا فیصلو کا چې دې خوړو نرمي اختیارای نه بس حکم یو کو چې امام احمد قتل کړي د سو پر پسرا چې پیدا سي فیصله وکا و امام لا اسپور تکل وې زما ربت څومره د لوی حلم خاوت دي زی استاد دین لپاره پکوړو عالم او زی جیل ته لګلم د خو استاد صبر نه ناجایز फायदा اخلي ساری چې کېدو خبر راغې و بادشاہ پر شوه دي زی خلق د الله د پیغمبر د احادیث او خدمت کړو او الله سره یو داسې تعلق جوړ کړو چې د دې احادیثو د وجنا الله د دوی دعاګانې قبول یحیی ابن معین هم د دو استادانو کړي قتیبه ابن سعید عثمان ابن ابي شیبه عبد الله ابن رجا ابو الولید الطیالسی مسلم ابن ابراهیم ابراهیم ابن بشار اسحاق ابن راهوی دا غلو الی خلقو چه ده امام ابو داود استازانو امام مسلم هم ده استاز لے خویدہ ده امام ابو داود شان لے چه دنا بعض حدیث ترمیزی نقل کری ترمیزی شریف پخبلہ ده حدیث و کتاب دے امام ترمیزی هم دنا حدیث نقل کری امام نسائیم تے نقل کری او یو حدیث تے امام مسلم خل استازم تے نقل کری او یو حدیث تے امام احمد صاحب نقل کری دے د دین علاوه د دی ډیر شی کتابونه دي د دی ابو داود شریف نه علاوه د دی نور به انتها کتابونه لیکلي خدا پاکي مشهور دي ادا ګور احسان کارو پلس کال کی دا کتاب جو لیکلې ده تلسو کالو د شپې او د ورځې مهنتو لکه امام بخاری رحم الله بخاری شریف د شپاړه سو کالو د مهنت نفس پورا کړي شپاڑ اس کالا محنت نفس بخاری شریف پوجود دے پلس کالا کی پور رکڑے دیر تکلیفونے تیر کڑی دی او دے دے فیقی کتابونو دے بابونو پا طریقے بانے جوڑ کڑے لکہ سنگا دے فیقی مسائل دی کتاب الوضو کتاب الصلاۃ کتاب الزکاۃ کتاب الصوم کتاب الحج دے پا اغی ترتیب بانے جوڑ کرے دے دیو جنا پدے کی پینز دیرش کتابو ندی کتا لکا کتاب الصلات کتاب الزکاة نو دا چشمیری پینز دیرش دی او بابو نے چکم مکرر کری پا مختلفو مسائلو نو 1871 بابو نو بانے دا ابو داود شریف مشتمل لکم مغسوی بابن فی مشی النساء مع الرجال فی الطریق دا محدثین چې په یو مسله باب تړي نو هغه کې پسول او شلول او مسائل پراته وي او هغه د مسائل یو خزانه وي نو 1871 بابونو باندې سنن ابو داود شریف دا مشتمل ده او دې کتاب کې هر قسم احادیث تا امام مسلم امام بخاری رحم الله فزان لازم کړی چې موږ به صحیح حدیث راړو په ابو داود شریف کې صحیح حسن بعض ضعیف او کمزوري احادیث سمجتا او هغه د فن ماهرین هغه خلکو ته مخیله کوي بل دې علم حدیث کې او علم دې هغه ته علل الحدیث وایي پاغی بانے بل سوک نپوئی گی سو کسان دی پاغی کدا سلور کسان سر فہرس یو امام بخاری رحمہ اللہ یو امام مسلم دویم پاک امام احمد دے او نسائی دے او پاک امام ابو داود دے دے دا علل امام دے معلول حدیث دیتا ہوئی لکستاسو دنیا کی بتجربی ځنی وخت یو شریف سیته وی دا شی صحیح نه ده او کتا ناغوی چې ست سبا ست دلیل لی در سرا نو پا خارج کی سوی لینه شی پا خبر پوشی معلول حدیث زغیتا ہوئی چی پائے کی او دا سی پت نقصان پروت تے چی دا ماہرین فی الفن نا پی بل سوک نا پوئی گی اگا ماہر نا کن انتا پو سکو نو در تبوی حدیث کی معلول دے خو خارج کی تالا سی دلیل نیشی خولے خارج کی تالا سی نیشی خولے سی دلیل نیشی خولے نو دا دا علل الحدیث باز خلق اغسو اغد دی امامانو بیا دا امام ابو داود رحم اللہ پا 275 ہجری کی وفات شوئے دے دا دا جمع مبارک رز و لکنن رز دا اصوفیان سوری جد علم یولو یا خزانہ وا نو داغ پا خواہ کے دے پا قبر کے دفن شوئے اصوفیان سوری رحم اللہ چکم زے کے دفنو ناغے کے دیم دفن شوئے دے علماء دی کتاب تا دمر الویشان ورکڑے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وید بخاری و مسلم شریف نفس اغ درجہ امام ابو داود تورکڑے امام ابو داود تے درم درجہ ورکڑے اگر چنور باز علماء دت سلورم درجہ ورکڑے او باز علماء لکلی چی یو مجتہد دا پار دا کتاب کافی دے زکر دا ائمہ کرام دا فقہ دا مسائل و دلائل راجم کری چیر دا فلانے امام موئی چی دا مسئلہ دا دلیل سرے فلانے امام موئی چی دا مسئلہ دا داغ دلیل سرے نو امام ابو داود رحمہ اللہ دا ائمہ کرام اغا دلائل دا راجم کری دی د محدثین خپل شان وی امام بخاری د استنباط طریقې خلق لخولي چې د احادیث نو وسنګ یو سره استنباط کوي نو سنن ابو داود د فقهي احکامات او د مسائل دلائل ذکر کړی دي داغي دلائل د ذکر کړی دي نو لوی شان ده د حضرت امام ابو داود رحمه الله د په 275 کې د دریو او یا عمر په کال کې وفات شوه د په بصره کې تاسو اوریدل چې 202 کې و پیدا ده اپ 275 کې وفات ده نو د دری او یا کال عمر او د امام ابو داود رحم الله په بصره کې وفات ده او د سفیان سوری رحم الله سرا د په قبر سره خوا کې دفن شوه ده نو دا د حدیث مبارکاو یو لوی ذخیره ده علماي راسخینو د دې ډېر لوی تعریفي جمله د مبارک استعمال کړی دي د امام ابو داود رحم الله بارکی د دې فن علما او ماهرینو ډېر جمله د تعریف استعمال کړی دي چه باز علماء دا سی لیکلی او دا لوی لوی خلق و اقوال دی وی امام ابو داود پا دنیا کی تب ویج دا بلس دا پارنو پیدا دا حدیث دا پار پیدا ہو او پا خیرت کی بس دا جنت دا پار پیدا ہو تا سکوری دنیا کی باز سی خلق وی دیا خطب نمی بس تش پٹی لپیدا شوید اپنانے سڑے خطش دکان لپیدا دے ادے خطش فلانیشی لپیدا دے نو علماء راسخین وی چه امام ابو داود رحم الله دنیا کې دا ستا بوی چه بس د حدیث و دا پارس شوی پیدا شوی ده او وی کل ابو داود شریفو لیکلو نو بادشاہ راغ د دروازه تا بادشاہ د دروازه تا راغ نو خادم ورتوی بادشاہ راغلی ده ورتوی ده فقیرانو پدر کې بادشاہ سکے دا غوقت بادشاہ راغی ما ابو داود توی دری خبری یو خود ابو داود شریف او دکی گئی ما بائی راچا چې دا سې لاسونه توکړي نو دا سې مکه وي دا بل مرګره ته دا سې مکه نه کنه بیا مال مغامه هم ناسې ودبې نو مان به خبرې ریږي نور به چې سوګدا سې ناشتي نو ودبې کېلې بای بیدار کېلې بادشاہ راغې درو خبرو مطالبه وکا ویو خو ابو داود شریف دا سې وکا چې دې ځکه مو شهر تراشه چې خلک ډېر فائدہ والی بل زما بچو ته به ځان لا لاه دوي ځکه زما بچي چې شهزادگان دی خو خلکو سره نشي کې ناسته امام ابو داود ورته وی دا څه خبره دی منظوري دی او څه منظوري نه دی زبد باندې پزې فخار کې د دې درس خو خوستا بچو ته یوازې نشم ویری دای به د نورو سره ناستي علم دا سینه دی چې بادشاہ او غټ سړی دی په خپل ځای کې ناستي او د پسې دی سوغزي نکا بادشاہ دے اوکا گدا دے دا برازی اوی زما دی دی لستونی تا دے نازی گورا تورا ساتا زندگیو دی ما ابو داود وی دا یو لستونی دیر لویو ادا بل وڑو کیاو دیکی بے کتابو نزان سر پتور دا سی ساتا شود دوست کچا یو لستونی لوی جوڑکو یو وڑوک جوڑکا با دا شرم را امری دی جی دی یو لستونی خلوی جوڑ کرو امام ابو داود رحمه اللہ ویدایو دید پار لوی دی چی دی که زی کتابو نسنبالو جان سر بے اوڑن راڑن ادی بل ضرورت نشتا ادی بل تا ضرورت نشتا ادام بازی علماء لکری چی علم رست شورو کرو دا گوره مو ایجی پا مونگو مرتیر دی وید دا ماماو دا دا چی پس پینا گیر علم شورو کو او ډیر عمر نفس شورو کو ناغوی قسم غوړو جتانه وسه جوړ نشي دما ابو داود چې کلا ابو داود شریفو دی کولو او ټول دنیا خو خدای خپل استاد لمو خېلو امام احمد رحم الله د نظر نتیر شو نو ډیر دا کتاب واخو نو چې کله دې ټول دنیا ومنلو چې دا خو د دنیا په محدثینو کې دی نو دې او جمله وي وی الله دې زما په ماما باندې رحم وکي لو کان حیا لکفر عن یمینه کچر نن ژوند دې د خپل قسم کفاره به ورکولې هغه خو چې تا عمر ستیر دې اوس بدن سره جوړ نشي نو ګوره پدی عمر وسکی پدی عمر کیم کتا سم لاو تړای نو ډېر سب جوړ شي دا دې شوق نه وای چې زما عمر تیر دې چموږ تاسو زما عزت مندو د احادیث مبارکاو د علم طرف ته متوجی شو او دې سره بد دینه غټولې خبرې زما عزت مندو زموږ استاد سو مخې لراشي ګوره امام ابو داود دا یو دری حدیث مونږ پریخي باب فی مشی النساء مع الرجال فی الطریق باب دې په بیان د تلو د زنانو کې د سړو سره پلا راکي د پردو سړو او د خزو اختلاط او ګډوډ کېدل دا په شریعت کې خطرناک دي دیو جن زمونږه ایمان زمونږ حیا د امت مسلمه جذبات دا نه برداشت کوي چې خزې د پردو سړو سره راجب شي دا غیر ګوره موږ او تاسو پسې لګیا دي او پدې ست باندې کوششونه کیږي چې څنګه بد اخزي او سړی موږ په یو یو کورسای کې نو ادای وسنګ یو بل پسې روانو دا کوشش د غیر شورو ده پدې غي پیسې لګای دې د پاره په پیسو باندې خلق علی الله دې دا کوشش دا غي ناکام کی او الله دې دا سي وخرا نو ولي چې د امت مسلمه زنانا د پردو سړو سره وګپوګا او کورسای په کورسای په لارو کې یا په سکولونو کالجونو کې وي ځکه یو خبره یاد لرای مسلمانانو کې که هر کمزوري وینو گزاره به وشي توجه ولرای خو کدی یو مسلمان بیبی د د لور د د خور د د په محارمو کې او زنانا د پردو سړو سره خبرې کوي ای سره اختلاط ته ناس تپاس ته دا او دې په دې خاموش پاتې شو نو دې ته د یوسې درجه وای دی تسوی یو سړی چې د یوسی مقام ته ورسی د موزم په کار ناراضی کای دی ټول تاجد خو دی کای دغه زکاتونه ور کای هم په کار ناراضی د دې داسې مثال لکه دا د زهریله مچای دی رونی او لشه دی ویستا بس ګرځي دی نو آغاز په نوم باندې د خنور تیار سووتی دی دا الله حبیب فرمای دی ابو داؤد شریف کی زموږ دی بنات او دا حدیث تیر شوه لا يدخل الجنه دیوس دیوس سړی کمزونه کوي که زکاتونه ور کوي که حجونه کړی په دې به جنت لته سي دا د بی خوندۍ په درجو کې د ټولو نسره د کفارو له پته ده کچره دا مسلمانان مونږ دیوسان کړي کای دی مزونه ټاکره وي کای دی حجونه لګیا دي د دیوس سړی نه اس الله دې نه کی چې امت دیوس جوړ شي اوبای دې د پاره به مهنت او کوشش کوي چې امت سړي شي د یوز جوړ شي امت مسلمه همیشه د پاره نبی رسول سلام حجۃ الوداع تراغلو نو بیبی په بیبیانو کې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بیمار شو نبی رسول سلام راغی بیبی جړل ته الله حبیب ورته ویل جاړې ولې تعالی بیماری راغلی ورته وی خفقی گما دا خو یو شی ده كتبه الله على بنات آدم دا ماهانه بیماری چې په زنانو راضی دا د آدم علی السلام په لونو الله لیکلی نو بیبی احرام تړلو نن پاکیږي سبا پاکیږي تر دې چې د حج نظر آلی او بیبی پاکه نشوا نو دا الله حبیب د حج احرام تړه نو بیبی چې حج وکړو نبی علیہ السلام چې د حج نه فارغ شو د مکی مکرمه سره او خړو هغه ته ابتوح وای او هغه ته بتحا وای دګر الله حبیب کې ناستو ا دې ناسته کې اولې حکمت ځکه زموږ علماو لیکلي د الله د حبیب یو کار داغه کم نه کم درجه د استحباب ده وای دا خړو چکل د اسلام سره مسکافر او بایکاټ کول مسلمانانو سره لذیذه کې تاس چې پدای باندې سخرسو نبا ور سره تعلق ساتو او د شابی ابي طالب بایکاټ شو درې کال مسلمانانو نبی د اسلام دونو پاره پړي او تاریخ گواه ده چې د دې د مشهورو جناب حرم شریف کې اوره ده شو خاندان ایمان نور اوره خو غیرت پکې دم رہو چی ایمان نور اوڑے خود پیغمبر صلی اللہ پانے خوڑے اباز کافر و ابو طالب لعنوی ویدہ بائی کارٹ بالا ختمی گی منگت نبی ری سلام پلاسو کے راکا ناغی او مشہور قصید ویلی ویزما سینہ روغ دا دا لکد غلبیل پشان سورہی شوئی ننا سنگ پیغمبر لاسو کے درک زما دا خاندان ټول خلق جوندی دی دا لاشنو ڈیری جوڑ ندی سنگ پیغمبر لاسو کے درک دا ابو طالب یو غیرتو کاش ورمان چی دی مان روڑے وی بس وکان امر اللہ قدر مقدورا اللہ چی تقدر کسی دی کلی نا اغشان کیگی دو دی دیکی نبی کریم علیہ السلام وی دا نعمت دا شکر پتور کے ناستو توجہ بدا دی خوڑ کے دا حج دا پسی سار شو چی دا غزے و چی دا کفر مشوری بکی دی نن کفر شتا و نن کافر و نام و نشان شتا نو دی دیکن اللہ حبیبی سار شو دا نبی علیہ السلام دا خویو اللہ دی منگو تاسو کم دارا ولی وی بی بیانو چی بکم جائز مطالبہ وابی پورا کولا نو دیو بی بی خاون نجائز مطالبه دی پورا کی گناہ کی با دپلار نمانے د مور با نمانے نو دخپلی بی بی بس ہو بانے نائشی بی بی پا جڑا شوا ورطوئی دا اللہ حبیبا استاد آتولی بی بیانی زی او دی با حج مکی عمر با مکی اما نا خود بیماری دو جن عمر پات شوا زی اوازی حج بانی زم نو دا اللہ حبیب تو لقا فلی سارکا او د دی رور عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما هغه ته ویلار شه په دې خور دی عمره او کوم بدر تناست الله دې تاسو ټول موږ حرم شریف لبوزي دا تنعیم او مسجد عائشه بیبی چې ورته وای دا د دی وجلا ادا پټولو کې نږدې زمينه حله زکه د عمره چې څوک په حرم کې دنه عمره کوي نو په دې ضروری دي چې د زمينه حله وځي کچا عمر په زمين حرم کې دنده ورته احرام تړلو نو په دبانې بیا د فقهاو د قول مطابق دم راځي. نو په اوخ باندې عبدالرحمن رضی الله نو سور شو او خور ورپسې سور را تا خبره به دي د فارو کد شپې تیار د عمره پشپکې کړي و سکلې کړي و بھائی دا د تنعیم او د عائشی بیبی د مسجد نه عمره پشپکې شوی. نبی فرمای تو رش پو سو کونه ما داسې بورکی لګ د مخ نه اوچتا کا نو ای درستو نا عبدالرحمن ز په پتون والو شورو کم اے لکه رستو سورلی گزارونو باندې خپل خور په دې پتونونو والا نا ورته وی ولي میټاکه ولي گزارونو راکه وی ولي د مخ سرګن کو ورته رش پو دا الله نه بغیر بل څوک کتو والو نشتا دا د صحابه کرام یو غیرت او زوای عزت پوند نو کله کومه مسلمه کې حیا او پرده ده نو بیا به زموږ استادو مسله حلی موږ د معتبر علماو نه اوریدلی وې د انډونیشیا د مسلمانانو غونته اسلام په ټولو ملکونو کې نو خو کافر ور پسې شو دای خزی به پرده کې هر سې ته وستل د کم قوم چې زنانه به پرده شي او دا د رجال سره وګپو غښوي بس مسله لاړه ختم شو او دې ټکر وي منځونه وکي او دې ذکر او دا د تنه اسم نه جوړي اذن د یوز جوړ شي د یوز دی لوي لکه مثال په تور وی لکه د مچای نه شي لشه وستا د مچای نه دي سوک لشه دي تي وستا نو دې کې ما ابو داود دا باب تړلې وای باب دې په بیان د دې کې چې پلار کی سړیو خزه غټ ورتلې شي کنا نو خپل سند سره سند ماوي حدیث ذکر کړي صحابي وای وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو اوریدل چې هغه فرمایل و هو خارج من المسجد او د الله حبیب د مسجد نبارو دا صحابی دا خبر دیده و جنه کئی جمال دمرا یاده ده چی جماعت که نو ادا یو قاعده دا وی پا حدیثو کی چی مسجد مطلقاً ذکر شی نو دین عبد نبی کریم علیہ السلام جماعت مسجد نبوی مرادی دا نور جماعتو نو چی ذکر کی گی نو یا وی مسجد قبا یا وی مسجد بلی فلان او المسجد چیوی نو مراد بتی دا نبی کریم علیہ السلام مسجد وی و ما د الله د حبیب نواورې د لوی د مسجد نبارو فختلت الرجال مع النساء في الطريق پلار کی خزی سړی ګډ وډ شول جگد نبی رسول سلام په زمانہ کې زنانه و مسجد ته اتلی مستبرات نه لدا پلار کی ګډ وډ شول فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاسما بجد نبی اسلام نو ملم نټول ځان سره صلى الله عليه وسلم وای پرز د قیامت با پټولو کې زیات درود ویل کی محدثین وی ما پرون سوچ کولو چدا 5000 او 263 حدیث دی نمازان سره حساب کول وای ایته وای چې جنریټر لګای ها تاسو درو شریف وای وای کار کیدا هېدی په وګورئ 2500 پیتا حدیث دی یہ هر حدیث سره ماشاءالله مونږ درود ویلې ازما عادت دا دی چې زیو زل درود شریف حدیث کوم بیا چې ترجمه کوم بیا ور سره درود شریف واب نو څه د پاسه لزر شو یو زل چې کتاب واب نو ګورم نو بیگا میدان سره سوچ کول خوشاله مې ک نور سلی نو پینزل لزر نو سیوا دا چې ټول لاجم کې شپاړ زره پیری تی درود شریف جوړی دی او یو زل چې د الله په حبیب درود وی نو لس رحمتونا اللہ را لیگی سور را لیگی لس وی بازی علماء تشاوی چی علوم خو دیرو دا تاسو دا حدیثو دی علم تصد پارا ناسی ہے وی دا پکې مزه کوي دا بار بار وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم تاسو د ګره زګورم چې تاسو یې وای نو ای فرمای ما دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نو اوریدل او غی د مسجد او جماعت نه بارو نو خځه سړی په لار کې ګډ وډ شول نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او زنانه او ته استاخر نو ته سرستو شي په دې کې دا سړی تیر شي فانه ليس لكن ان تحققن الطريق هدا اوس د زنانه وستا سودا حق نه دی چې د لارې په منځ بځای ستا سودا حق نه دی چې د لارې په منځ بځای علیکن بحافات الطريق تاسو بدلارو په ارخلو ځای په زنانه بدلار یا یو طرف لزی یا بل طرف لزی دا یو مستقل سنت دی اپا منز دلار بلز وی فکانت المرأة تلسق بالجدار ای صحابیاتو کلا دا اللہ دا حبیب دخلینا جسر ہوتی دا ای دی زرپور انخطی دا ای دمر ایمانی قوتو جس خبر یوزل او ریدلی دویمزل ضرورت ندر آگلے دا مونږ او تاسو نه چې بار بار ویلې کیږي نو ایمانی کمزوري ده په بار بار ویلو مونږ عمل نکو وای فکانت المرأة تلصق بالجدار وای دې نه پس به زنانه چې پلار اتلا نو دومره بیا یو طرف لتل یا بللا چې دیوار سره به جخت شوا حتی ان ثوبها لا يتعلق بالجدار ویداغی غاب جامی بد دیوار سرن خطی من لسوق حابیهی دمر با دیوار سرسو جخت باوا نو دا اللہ حبیب زنانو تاوی دا لار پا منز بنزئی سڑو سر بگڑی وڈی نزئی نو دا زنانو دا سڑو اختلاط بنی دیو جن نبی علیہ السلام چی با موزو کو نو صحابو تاوی تاسو بنزئی نو صحابو بناسو اسیم فرض او پسې مسنون اذکار دی پاغه ډېر ټیم لګي چې دا زنانه کورونو ته لاړې شي د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې به زنانه مستراتې نو حکم چې سړی به پورته کې غینا چې دا زنانه لاړې شي نو دا غې نفس به بیا سړی تلل نو په لار کې د دې اختلاطم دا درست نه دی او کوم ځای کې ګور دا سوي چې یو پردې زید کوټه دا کمره دا یو بنگلہ دا او پاغی کی پردے سڑے او زنانا یو زیشو نظمونگا استاسو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ درم پاکی شیطان دے درم پاکی سوک دے دیو جنہ ڈاکٹر کا بیمار گوری او خاص کر زنانا دی سر یو ذر یو ڈاکٹر رو دیر پویو خو مسئلے نا خبر نو علماء و طلباء و بیڈیر قدر مکولو نہ زنانہ چې بیکتی ناری نه بنو نه زور دنه ما ورته د خپل شریعت نه خلاف کې چې ته یو زنانہ را دنه کې وې سړی دی ور سره نه راځي نو دی یو مخالفت دی وګونو کدر دې شل زنانہ او کتی شل پیری دی د حدیث مخالفت کو زکه سید العالمین سوې چې کمزه کې پردې زنانہ او خزر آیو زې شنو درې ور سره څوک دی پکار داره چې زنانه ډاکټر ته دي چې خاوند رور محارمو کې څوک ور سره خامخاوي او کدغه شان لاړو نګوره د شریعت مخالفت راغې نو وای تاسو رست شي تاسو لدا حق نشته چې د لارې په منځي او تاسو ل پکار دي چې د لارې اڑخلو ته ځي نو دې نه پس به زنانه د دیوار سره داسې جخت شوا چراغ جامع بدیوار سره لگے دے و به قال حدثنا محمد بن یحیی بن فارس قال اخبرنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ عن داؤد بن ابی صالح المزنی عن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا من اکڑی دا ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین من اکڑی جی دو زنان را روانی یو سڑے پا دی منس کیسی دے دی تیزان اڑخ لکی من اکڑی جی دو زنان را روانی یو سڑے سکے دا دوارو پا منس کی ننوزی نا لکه څنګه ایله د اړه حکم دی نو دا سه دلم د اړه حکم دی کور دي پښتنو کې بعض عادت وي چې زراره فلا رزي دي زر اړه خلشي تاسو به کتري د بعض درنو مشرانو دا ګوره د صحابه کرامو د وخت نه دی نبی رسول سلام اعتکاف سناستو حدیث پاک کې راغلي نبی بی ملاقات ترالا نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے ناس تو او بی بی ملاقات ترالا زن پختو کو رہے شریعت نغز کو جو سڑے اعتکاف کے ناس یہ خضر ملاقات لرا دا پختانو کو بے پشربنو شرمائی نو دا اللہ دا حبیب بی بی نبی علیہ السلام اعتکاف سناس تو ملاقات ترالا دا شپیہ دیر ساتھ دا اللہ دا حبیب سر خبری اوکن معتکف سړی له جایز خبرې درستی خدای به ابس خبرې نه کوي ابس خبرې نه دی وجه زموږ عوام په اعتکاف کې افراط سو خوړو خبره نه کوي نا غروا کوي نه ناروا خو خود بندوا اسوک په کې غپ شپ لګي ټول رز غپ شپ لګي نه د ضرورت خبره کولې چې نو نبی رسول سلام سره بيبي خبرې وکي نو تور اشفا او بيبي کور ته تلاو کور لره نو دا اللہ حبیب دے بی بی سر روان شو معتکب بنا بر ضرورت لیم شو اوز بی بی آواز روانا نو یو دو صحابہ پلارتلل قربان دا اللہ دا حبیب دے تعلیماتونا ویج نبی دے سلام سر بی بی سی کا نو قدم تیز کو لکسنگا زنگا استاد پختانا چی زنانا یا عرستو شی یا لکچاخ شی دا اللہ حبیب ورتوی قدم چا خوی ما دا ما سر فلانی دا فلانی لور زما بی بی دا قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو سورتوی وی دا فلانی دا دا فلانی لور دا زما بی بی دا ملاقات تراغلی و کورتے بوزم وی نبی علیہ السلام تا رحمت للعالمین زکا وی دی پلوگوری توجہ کئی کدی یو عام سڑی بارا که چا بدگمانیو کا چه دادا سر غجور پردائی زنا نروانا دا نو دے گناہگار شو خو کدی نبی بارا کیو کنو کافر بشی نو دا اللہ حبیب زرزر دا شیطان دا پارا دروازہ بندکا چی آسے نا چرتا شی وی دا فلانی دا دا فلانی لور زما بی بی دا ای ورطا یہ قربان وزر پیش کو دا اللہ حبیب وینا شیطان نے انسان پا دی بدن کی گرزی کدا عام سڑی بارا کی بدگمانی را لخو مجرم او گنانگار بشی او چا کد نبی بارا کی پا ذہن کی بدگمانی را لسا بشی آبا کافر شی من اکڑی نبی علیہ السلام چے لار دی شی اسڑے بین المرعتین پا من ددو زنانو کی تامخینی حدیث بارکه علماء سکوت کړي امام ابو داود هم په سکوت کړي خو دیرستو حدیث بارکه محدثین وای چې دی کی او راوی دی او هغه مجهول دی نو دغه راوی پته نه لګي باب فر رجل یسب الدهر دا د ابو داود شریف د کتاب خیرنه حدیث دی باب دے پا بیان دیو سڑی کی چی زمانی تا بدی را دی وی دا دا پخوانا وا اسم دا اسم تاسو گورا یہ دا مسئلہ شکر الحمدللہ چی تاسو ناسی واو مرے دا امیشا وام وی ویر زمان خراب شوا او سوک پا کدا سی موید دی زمانی دا سی دا سی حکم او ری دنی بودی کنا وی زمان خراب شوا او دی زمانی دا سی دا سی حکم چا چې زمانه لا بدوی یا کنزل وکي نو د ګناه کبیره وکا هغه شپدا و غرض دې مونږ او تاسو بدل شوی یو هغه رب دې هغه مهربانی دا د الله هغه وادي دي خو په مونږ کې تبدیلی راغله و به قال حدثنا محمد بن صباح صباح بن سفيان و ابن الصرح قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد ان نبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اگر دا سند علماء امام ابو داود یو استاد نا اوریدل غد بل نا اوریدل غد بل نا اوریدل دا سند لوی وای ک په دین کې سند نه وي نو خرچا به دروغ جوړول لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کره سند نه وي خو جرجا زخه عربي به جوړول وي به دا حدیث ته بتانه به تفوس کی چې څنګه حدیث ته او یو قاعده واوري وای کوم محدث چې درته سند وي نو که حدیث صحیح دی او که ضعیف دی هغه غاړه خلاصه کا تعالی وی دای را لوي دي اوس تل اٹھاوشي دي کې رجال سے قد یو کنا او کچاو چې د الله پیغمبر علی السلام وی دي وای د ټول بوج پر سر نو که دا حدیث ضعیف دی د سرن ګناهګار دی سپوش وی په خبره باندې بعضی کتابونه چې تاسو ګورئ هغه کې حدیث سند ني وإذا الله حبيب فرمایلی او رواه ابو داود والنسائی والترمذی نو که سند ذکر نو کو د ټوله ذمہ واری پر سر کا نو که حدیث ضعیف ته یا موجود نو دې به ذمہ واری کې چا په خپل غلې بو وای اجه سند ذکر کو غاړ اخلاص کا صدا د دې دی خلق نه بس ته لټاوا د فند ماهری مبارک نبی علیہ السلام وی یقول الله عز وجل اړوندې د حدیث ترجمه واورئ نبی کریم علیہ السلام وی الله وی عز وجل چې د عزت او د لوی جلال او شان خاوند دی یو دینی ابن آدم وی ما ته بنی آدم تکلیف را رسای الفاظ باندې کوي گئی بنی آدم مال تکلیف را رسای سب الدهر دې زمانه ته کنزلی کوي او بدر دی وای چې دې زمانه داسې داسې حکم او دا زمانه خراب رااله و ان الدهر او د زمانه چلولو وال خوځي زمانو چلولو وال سوکې ایسو ګاډه چلای لته چې سبد درته کو چلول کی د نظام چلولو شپسو کراولي رسو کراولي موسم سوک بدلای حالات سوک بدلای ذات الله رب العزت دا دی ایمان او د توحید خبره دی وجنه دا خبره موږ ډیره خطرناک ده چې بعض خلک وای دا سړی ک په دی علاقه پاس شو نو د دې ذلی تقدیر بده بدلی په خبره پويږي کنه پويږي دا اخبارونو کې ګورئ کنه ګورئ دا د خدای توب دا و د دینه توبه استل پکار دی نه ټیک دی او سړی بنی کی خکارونه وکای خود قوم تقدیر اسو کوم نشي بدلوله پیغمبر نشي بدلوله د الله حبيب سو کالو جړل د ابو طالب د پاره استا سره خپشو کنه چې د خبرې مو اوریدې نو د رحمت للعالمین زره بسنګ خفکه دو او د ابو طالب پاره کې د الله د پیغمبر دعاګان او جړه تقدیر بدل کړ حضرت ابراهيم عليه السلام خپل والد تسو کال جړلې خدا حضرت خليل الرحمن جړه د خلیل الرحمن د والد تقدیر بدل نکو بیگه ته خبر باندې ادا یو شعر چې ده نامو درس کې وایي جدا ګوره درس نه نگاه مرد مؤمن سے بدل جاتے ہے تقدیرے دا شعر د شریعت مطابق نه په خوا موږ به درسونه کول یو بوډا عالم بغرزیدو په دې درسونو د مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه شاګرد دنګ لړو اچی چابو که تو تا بگنی سرطور سر باونه بی سادر و کتابونه بی لاسو کیو دیرو خلقو چی باو که تو نایی بگنی دا نیوانه بی دیو شورو شو پندائی درس لبراغه پنکر لبراغه مگر رستم کی ور سر ملاقات شو دادو بید اللہ سندی رحمت اللہ علی خصوصی شاگردو او د سور یوسف تفسیر ابلی کلو کلو والا طالبانو وی چی بید اللہ سندی رحم اللہ دی ملک نتلو او اخیره نه تقریر در کراچی په بندرګه کړه او ورته لفظ په لفظ یاد ا د خپل استاد په لهجه کې به وی وی تاغه تقریر وکا چې هغه د عمل پر او پیلځي وشکالا عبد الله سیندی رحمت الله علی جلا وتلو سو کال په حرم کې تیر کړي د مسجد خیف نه ده مینا کې دی ځکه به درس کولو د پنځیر شیخ دې دې کې قران زده کړي مسجد خیف له جلار شي دې دې کې عبد الله صدیق رحمت الله علیه درس پکولو دې دې کې با عبد الله صدیق رحم الله سکولو درس به کولو نا اغا عالم براتلو اغه به ما دې شعر جوابونه لیکلی او س عجیب علمی جوابونه اغه سو اشعار ما ته یاد دی ما ته ډیر لیکلی غنور رکشوی اوی وای نجات باپ ابراهیم کا نارے جہنم میں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں. اکثر کو پوئی گئی اردو بانے وید ابراہیم علیہ السلام والد با اور تنتلو قدم مومن د نگاہ سر تقدیر بدلے دے نہ بکتا مصر کے بازار میں یعقوب کا بیٹا گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے. یوسف علیہ السلام بولی لکد سامان پشار د مصر پا بازار کے خرسے دو که ده مومن ده نگاه سر تقدیر بدلی. وی نبی علیہ السلام او ده مومن آنو باڑو توری اوڑی نمیدان تا که نگاه سر تقدیر بدلی ده. نو یسب الدحرا یوزینی ابن آدم مال تکلیف را سی بنی آدم. یسب الدحرا ده زمانی تا کنزلی کئی بد ردی وی واو رای گوره مشران چه سو کوئی نو توبه مو باسای مخینا اکا سو کوئی سمدستی پویا وی چه رو را زمانه لبا کنزلی نکه آغا زمانه دا آغا شپا و رستا خو مونگ بدل شویو آغا دور ده خو که مونگ سمشو عرص و سمشی وعند دهرو عوزو چلون که دا زمانه عن المدبر و صاحب الدهر و مصرف الدهر زمانه خوز اڑو مرارم اقلب اللیل والنهار ز اڑو مرارم شفا او رز. قال ابن الصرح عن ابن المسیب مکان سعید دے سندی و کلام امام ابو داود رحمه اللہ کو گورا دیدے کہ دا حدیث دو مانا گانے علماء کری دا زمانے بارکی چی نسبتون کئی دو قسم خلق دی. بعض خلق دا الله رب العزت دا ذات نه منکر دي او وجود دا الله نه مني لکه په دنیا کې اوسم دا سشته د روس او د شین او د باز نور کفار بلکې زموږ دی علماو لیکري اهلي کتاب مبارک هم سوک دوک کیږي نه وای دا اهلي کتاب نه دي اکثر په دې کې دا الله د وجود نه منکر دي. نو بعض خلق هغه دي چې هغه وای د دې نظام چلول والا زمانہ دا دی خلق ته دهریه وای عددی بارک قرآن شریف کی سورہ جاسیہ کې راغلی وای و ما یهلکنا الا الدهر مونږ نه هلاکای مگر زمانہ. ای وی که څوک مړ کیږي او که څوک ژوند دی کیږي او که څوک مالدار کی دا د دې زمانه کار دی. دغه خلق کافرو پوښوي په دې ډله یو داسې ده چې زماني چلول والا خو الله غني خو نظام او زمانه ته بد ردی وای نو دغه خلق په دې عقیده مسلمانان دي خو خبره د ګناه ده. پوښوي په دواړو فرقو باندې د دهر باره کې دوه قسمه فرقې دي یو هغه دی چې د نظام نسبت ټول زمانه ته کوي ايته دهریه وای ايته الله د ذات نه انکار کوي یو دا چې مانی چې نظام چلول والا څوک دی د الله ذات ته دا الله ذات ته خو هغه زمانه ته بد ردی وای نو زمانه ته کنزلی کول دا د شریعت نه خلاف دی چې د شپې او د ورځې او د نظام چلولو وال سره هغه الله رب العزت ته. حدیث په ابو داود شریف کې تیر شو یو سړی سیلای و صادر به پسرولو سیلای به تدې کول نو هغه وا ته بد ردی شروع نو دا الله حبیب ورته و هوا ته بد ردی موایا دا خو چارا لګلی دا خود شاہ دا حکم مطابق را لوس چې کله ورلوی ډیر شا کله ورته وای برابر شا کله وای د مشرق نشا کله وای د مغرب نشا نو دا الله حبیبی اوا تا بد ردی موایا دې ته خو حکم شوی دا خو چارا لزولې نظم عزت مندو د ټول حوادث او نسبت چاته ده کسوک مړ کیږي او که ژوند کیږي کده چا مال ډیریږي او که کمیږي دا پسره دا په تقدیر دا بنده تدبیر کوي او د تدبیر حکم هم ده تدبیر وکه ایزان مله هلاکت زین بشکه علاج وکه منډه ترلبوي او سرستا د تدبیر نه تقدیر وسوي تقدیر بغالب وی تا ته د منډه ترړې حکم دی بیمار ډاکټر له بوزه وګوره دا خبره غلطه ده چې څوک مرشي خلک وای په وخت ونه رسولو سپوږی په هغه په وخت رسول یې نو بچې وای نا دا تدبیر دی تدبیر وکې خو تدبیر چې کله تقدیر راشي نو اسم نشي کوله د تدبیر حکم دی او ماغه تدبیر وکې چې کم قران او سنت داغه د جواز حکم کړي خود تقدیر مسله چې راشي ناغه په تدبیر باندې زمای عزت مند او غالب کیږي ای زموږ ماشاءالله درسم شروع دی د قران شریف نن دوی مرز وا او بجې ټیم دی داغه ماشاءالله دا زنانه لری لری راضی صدر تپاتی کیږي او طلبای کرام ماشاءالله را روان دي او بجو نه زموږ درس کیږي دا سورج همږ لګو کو سبا نو ان شاء الله زموږ درس د ماسپخین د بوزه پوري برګری وخت باندې پابندی کوي زنانم په خپل وخت باندې راځي او موږ مخکې ویلو ګره کمې زنانه چې ته پاتې کیږي نوزان سره بپلار یارو راولي چې داخلو کی او د شناختی کارت یو فوټو سټیټ بزان سره راډیا د بیا غي موږ چې داخله کم بچی می کوي لماویلی چې کسو کم راضی نو دا زنانه به موږ د بل چا سره نه پریږي هغه چې کم پلار او رور شناختی کارت دی هغه سره به پریږي او هغه کې موږ د ټلیفون نمبر مولي کو دلته مختصره دوايي موږ سره مدرسه کې پرتوي اعظم یو طالب علم ماشاءالله حافظ دی هغه ډیر عمر ډاکټری کړیا ډراپ مخه جوړې شي ستنه مواله شي و کله داسې شي چې زنانه یا نارینه ډېر بیمار شي نو موږ هغه وخت کې بیا د والد او داغه محارم کی شو کی اغسر رابطه کو دی دوره کې موږ د فقہ او کتاب او مواجه د زنانه د خپل مسلو نه خبر شي ور یاد او ساتي سبب د ابو جوړو روح روح کلی دي او پاغه کې زورګونه زنانه دي او د خپل مسلو نه خبر ندي اگر جوزه ته موږ لاړو نو یو کس د زنانو د مدرسو مخالفت کول نو هغه ما په تکرر کې وې مې زه داوی سره وام چې استاد اسمره لوی کله دې یو زنانو خې چې په خپل مسلو پويږي چې ته د زنانو مدرسې ولي زنانه ځان ته مستقل یو امت ته او د دې بارني امت نډیر دې استاد سو محسوس وې کنا زنانه د نارینو په نسبت ډیر شوي دې مدارسو کې د خپل مسائل زده کوي او دا موږ دا فقہ کتاب دی وجنه شروع کړي چې اوزل ماکور والا نه تاسو کوم دا بعضی ماشومان خود مدرسو نه فارغ شوي ته دې خپل مسلو تاسو کا نه ما ته وی چې دې خود مدرسو نه فارغ دي خو په مسلو نه پوي ناغي سره موږ کوشش وکړو چې دا زنانه د خپل مسلو نه ماشاءالله خبر شي بل قران شریف موږ زنانه نارینه خو بیا هم چرته یو قاری حافظ سره وای زمون زنانو قران شریفونو په کور کې ویلي او غټول غلط وی نو موږ د تجوید یو کلاس ماشاءالله چلو د دې سره بارم د تجوید کلاس چلی یو زمانہ بچي او سامه بچلای او ان شاء الله روزي نه مخکي مخکي آیاو بچي چټي به شي اب مدینه منوره راشي نو دا سنت اولو پس خلق ګرځي نه نه باز خلق خیرت دی او جنوي چې د مدینه د امامانو کوم استاد دی لوی قاری دی اولته ملک فهد الله دی ورته سره ډېر د احسانو کی یو لوی د قران شریف د چاپ کولو سره جوړ کړي نو دا غي مشر دی او د ټول قاریانو اوس پیلګری دی نو دا هغه قاری نه هغه ماشاءالله قران ویلې او د مسجد نبوي سوره سوره سندونه دي ناغه تقریبا لوی اختر پوری دل کوي دا غی باقاعده د نور علوم سره د تجوید کلاس هم چلای تجوید ګره आवाज په دې حافظانو موږ تاسو لپاره کار دی الله دې موږ تاسو حرمینو لګوزی پس پینس پینه ګره خلق ناز کی او قران سمای نو دې سره ان شاء الله دا کیږي کوشش وکای کمزه نه مسلمانان راغلی خپل زنانا یو خوبوزی را بوزی کنيز دی زیوی ځکه روزانه تاسو خپل بچی د سکول او کالج د بار کم کم ځای له بوزی ا د دنیا د پارا د مشرق نه مغرب مونږ ته یو قدم شوه وې دا غزه دی نو ا دین د پارا معمولی خون ته شی مونږ لسکی دین د پارا معمولی شی نو کوشش کوی ورزمون دی بناتو دا د دیش پینزم کال لیش پگم چی دی دا سبکون شروع کری دی سر باز بناتو ناغی پنیما که بس کو نو هر کال چی دا مونگا دا دی ما شمانو دستربندیو کو اختتام کی نو مالا کور کی ہوئی چی ما شمانو جڑل که چری مونگا ویلے وی نو مونگا مستفارغ شوئے وسم ګوره زموږ سره سکال اولی درجه د بناتو کلاسو چلیدو ادره می درجه والا مو چلیدو او ور سره د انتهایی کلاس کال لب ان شاء الله اوس موږ دل ترالو د مدرسې کې د ابره زی جسمره تاسو جمعات د لاندې ناشې دور بره حال ماشا الله د زنانو ته پاره دی موږ دا کوششم کو دعا غواړی چې د بناتو مدرسې د پاره الله موږ تعالی هدا زیرا کی او الله له شی ګران دی الله په هر څه قادر دی لکه دالو غون دی زیز د زمره زی په صبر لګ وخت کې جوړ شو دا غ زنانو ځان له لار دا ځان له پردې تنظیم دی نو کال لب ان شاء الله دل ته ناظرا د حفظ شوبا او د زنانو ټول سبقونه ویل کی لکه څنګه موږ 15 درجه سکالو او د حفظ شوبم دا داسې درجه ور سره موږ به ان شاء الله سیوا کو خصوصي کوشش وکي بچي غرضه کی ویل شي چې دا زنانه زموږ استادو د قران او سنت نه خبر شي دا موږ سره تقریبا سدیر شو پوری زنانه دي دا یو کم دیر جوړی پدې کې د منکور والد دی بناتو استادم دا هغه ماشاءالله د ابو داود شریف ختم کو او ور سره زمون یو درجه والد هي ترمذی شریف کوی دا د حدیثو کتابونه ماشاءالله دای بار بار وې ابو خاری شریف د سید عبد السلام صاحب رحمت الله علینا زما کور والد ویل خدا بس هغه وخت سره مونږ یو کمزوري وشو چې د شیخ صاحب نما سند وانه خصوصم بچي زمونږ ډیر تابعدار دي کوم سند غوړو را پکی او د شیخ د لاس او د سخت په پکی دي دغه خبره وایي سند به ملاو شي غواغه بني زم زما ماشوم اداغه د دې بناتو درې می درجه سبقونه مخیدانور کلاسونه چلای هغه ماشاءالله دا دوره د دا ابو داود شریف اختتام ته رسول دا عنایت الله بای دی دل تراغله دی د دای ماشوم ماشاءالله دین مخ کې مشکات ویل او نور علوم ویلی بخاری او ترمذی شریف وي او دا سکاله ابو داود شریف ختم کو فیض محمد مرحوم د جمال احمد رور دی سو کال بدی رمضان کی دا ماشومان را وسیتا صبح کتو اس دخاور دلان دیده داغی اولورم ماشاءاللہ فارغ شوی دا زمونگ امام حسین سیب زمونگ دا محلی کس دی دا ای ماشوم ماشاءاللہ را قابلم دا او سبکونم خولش او دا فضل رازق ماشومی ابو داود شریفو اقوادره مدرجه وی او پا دی کم کینی ماشاءاللہ تکڑا و قابل ادا مشکات شریف اغی ختم کڑے ترمیزی شریف هم دای شورو دے او د فضل رازق دی ماشومیم سکال ابو داود شریف ہوئے در ایس خان لور ماشاءاللہ اغیم ابو داود شریف ختم کو د فیصل باچا ماشوم ادا اغی ابو داود شریف هم ختم کو او نور ماشومان ماشاءالله بناتو کې تکړه وي خدا رومبه کلاس ما سکا لغی تسفاره لیو نو ماشاءالله د فیصل باچا ماشومی ابو داود شریف هموی او اول درجه اغیب ماشومانو تا خیلا داخل خبری جد استاز روان دی بعضی طالبات دخول اسم شی دخول و قابل امشی د جمال احمد بای ماشوم ابو داود شریف ماشاءالله ختم کو او جان محمد مرحوم تامخ کی سو کلونو کی وفات شو دا غی ماشوم سبق وی پدره ما درجه کدا خو ابو داود شریف ختم کو او بای تاسو بکی جنی خل کلیوالا تاسو بکی خود پی جنی جرشتہ دار ہو وردہ دیدی خلکو دا پارا سمر لوی خبر آدھا چه ماشومانی د قرآن شریف او د دین عالم شوی ای پخارو کی دی سمبر الوی اجر با اللہ ورکی دا خان پرس بائی دی ما شا اللہ دی دا ماشومم دا سمبر کالا نسبک لرازی او سکال ابو داود شریف ہوئی دا عبد الله صاحب زمونږ د ضرور معشوم ده ناغیب دا ټول کتابونه وې ابو داود شریف دا یو بیاش نیما د سوزر د وجن پاتې شو غنی دا ابو داود شریف یې ویل دولت خان وای معشوم ده هغه یې وی زمونږ د دې محلې غلام حیدر مرحوم دا غی معشوم ماشاءالله فارغ شوا سمندر خان الله دې غری کی رحمت کی دې ټول مردگانو سره دای معشوم په کور کې مدرسه هم چلی او مون سره دا سبقونه بوي او بنت محمد رضا دې ماشاءالله دا ابو داود شریف سره دا نور کتابونه بوي تلاوت وای دې دا غی معشوم ماشاءالله فارغ شوا بنت شاهد دا شاهد دے او دی بازی خلکو خوڑے را قربانیو که بازی ما شمانی زمونگ دا نیمہ کے وادش وی ناغی بازی نیکان وی آغا کور والے برا پریزی بازی دا سی نور کلو کی دی ناغی دا نور کتابونا دا موبائل پا ذریع واؤرے دن بنت عقمان شاہ مرحوم دا غی ما شمیم سکال ما شاء اللہ ابو داود شریف وی سید نواب باچا دا غی معشوم نور کتابونه ویلی و ابو داود شریف وی سوار خان بای دا غی معشوم شاہ جہان زیب باچا دا مود لوری دای نور معشومان ام دل تک حفظ وکو او دای دا معشوم دا قرآن شریف حافظم دا او ما شاء اللہ علوم ختم کل دا حبیب زمون رور دے او دای معشوم دا چیا زمونگا ملور دا دو ساما کور والدی ناغی مونگ تر سلور پینزی کالال تا سبق ویلیو ادا دری سلور کالی دا موبائل پا ذریعو اگور دی خلقو دمر محنت رکو دا شیر علی بائی دی دا غده ما شا اللہ ناس دی دا دی متنو سر عدیزی او کلی دی دا دا دا کمال لی چی دا دری کالا سلور اس کار نرکڑی خپلا معشوما و نور معشومی میں ساری موٹر کراو استی نو تردا وخت به د تلاوت کولو بیا به بوتلې یا وای اوس د دې چې موږ دلته رالو نو دې زه ډېر لرو نو د دې ماشومې د موبایل په ذریعہ دا ټول سبقونه وای سلور کال وګورم گواہی کو چې دې خاص یو موټر دې په فار ساتلې چې خپل ماشومې دې راوست دا ګور یو تاریخ پاتې چې امام بخاری یتیم پاتې و نو دې خپل مور د ګوتې نبی ولې او سبق پسې ګرځولې وای دا مور ډېره تمنا و نه امام بخاری پستر ګړول شو ماشوم بوالي کې مور جهل چې ما ربا د دې بچی سره خزما ډېر امیدونه پجڑا جڑا الله دعا قبول کا وای خوف کې ابراهيم عليه السلام وکړو ورته وای بيبي تا جړل د بچی نظر دې الله واپس کړ د امام بخاری مور چې را پاسې دا نو د امام بخاری تل نظر الله را واپس کړو نن مور یادیږي چې یتیم پاتې خو سبق پچاوي نه دا به ګور یادیږي ثواب د خار او د لاندې پروتي او ستاغه ماشوم چې قران او دین زده کړي ثورته الله یو ذریعہ جوړ کړي د جلال الدین دا د ماشاءالله د ډېر لذي د محمد دی جل سیدی داری کسان راغلی نو اسه خدای ټول کور ابو داود شریف لکینی خو یو درې بنات ماشاءالله هغه پابندۍ سره دا ټول د حدیثو کتابونه واورېتل تاسو ټول وعده وکي دا ځان نه د حدیثو دا کتابونه واچوي ادا واورې اورې وکنه او برې پای خپل بچو بارک فکر منشي وردا د مخ کی دور کی دا سکار د خلق ناشته بشران پروغ روغ ذلت کی د قران شریف حافظ نو زمو دی جوړی دی کتاب مشر راغله ده دای والد سے حافظ او زما په خیال پټو ل ذلت ثوابای کی دغه حافظ و دای والد سے هغه حافظ و نن د دې مدرسو د وجه نه چې د مسلمانانو په دې تعاون چلیږي هر ځای کی پارکور کی درزن درزن حافظان ورته مکنه ملاویږي چې تراویحو کې قران واوري موږ سرار کال د نور طلباو نه علاوه یو شپې ته پرځوس حافظان وی یو ایمان چته زه وګورم ځکه دا حافظان چې قران واو نه دی نو هېریږي ته تاسو شرطه پدې تھی عمر کې پزنانو کې حافظان کتلې او د دې مدرسو د دې تعلیم او تعلم د برکات او د وجنا پزنانو کې ماشاءالله دا څومره ماشومان چې دي دا حافظان دې پکې اکثر او قران وی د خپل لونو بارکه فکر من شي اوس الله او رحم کرم کړي په هر کلی کې د بناتو مدرسې جوړې شي وي نو زنانه زی او په پرده کې راځي صرف موږ د رمضان شریف کې د دورې د پاره بنات ساتو نور کباز خلک مینت کوي خو د پردو زنانو ساتل دا ډېر ګران کار دی الله دې د هر چا حیا پردو ساتي نو ماشا الله تاسو به درس لم راځي دې درسونو ته به دعاګانم کوي ډېر مرګرو د دعا بارکه درخواست کړي چون کې د الله د حبيب بزرګونو احادیث مبارکه ویلې شوې نو دې پسې موږ د الله د رحم او کرم ډېر امید ساتو چې زموږ دعاګانې به الله رب العزت قبلای اسې مسله دا ده او دا سی کوئی وی کل جیو سڑے لاس پورت کی دعا دا پارا نا اللہ وی چیز دا خالی پریزم ما تا حیا رازی جی لاس پورت کوئی دا سی وی چیز مونگ دا سی رب دے چی وی ما تا حیا رازی چی دا لاس خالی پریزم بل دا یو خبر رکیو ساتای سوک چی دعا غواڑی اللہ دا قبلول وعدہ کڑے ستا دعا دا قبلی گی خدا اللہ پا ورکولو کی دا تقدیری و اندازائی میاش پس به درکای کال پس به درکای بازشه بډیر کال پس درکای وګوره چې د خلینا دی وتا نو دا دعا قبول او اے الله ویلی ادعونی استجب لكم ما نو غړی زما د رب وعده د شي ز قبول او دا مسله وی کله کې وسړي لاس پور تک لدی وی زما قبلی کې اسم نه خو زو به غړم د د رب بد ګمانی دا انا عند ظن عبدي بي بخاري شريف حديث ته الله وي دا بنده چې ما سره څنګه معاملې کوي زو سره شان معاملې کدي وي قبلي کې مې زپ ما خوبو باندې رو قبلو و اګه دي وي نه قبلي کې نو اول سر نه بدګوماني دا نو ډېر یقین سره د الله رب العزت نو غواړي اللهم انا نسالوك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا رب کریم زموږ د ټولو حاضرین او غایبینو خاتمه په ایمان کې الله عزن کدن کې د ایمان او د شهادت او د توحید کلمه زموږ په جوابانه جاری کې الله مونږ ته زموږ والدین او ته زموږ اصول او فروع او ته مشایخ او ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړه یا الله ته د خپل حبیب دا احادیث مبارکه او پس دعاګانې قبله او دا بزرګونو احادیث ویلې شوې دي الله مونږ د ټولو نه زیات هدایت ته محتاج یو مونږ ټولو ته هدایت وکړه د قران او سنت په لار روان کې یا رب کریم په مونږ کې بشمار کمی او عیبونه دي د مرګ نه مخکې د دې د پوره کولو توفیق مونږ ته را نصیب کړه یا رب کریم زمون ظاهر باطن عقائد و اعمال سیرت و صورت د قران او د سنت مطابق کې یا الله په ټول دنیا کې چې مسلمانان کمزه کې په لړزان دي پریشان دي ته د ټول امت نه دا پریشانای لري کې په کوم اسلامي ملکونو کې الله بدامنی دا که زمون ملک دی او کنور اسلامی ملکونه دی خصوصا حرمین شریفین الله دا ټول د امن او امان زیو ګرځي د ار کس ما اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نا زمونږ د ملک او ټول اسلامی ملکونه الله په امن او امان کې الله زمونږ د ملک او ټول اسلامی ملکونو کې په خپل رحم او کرم د قران او سنت قانون راوړي الله دا ملکونه د اسلام په بنیاد جوړ دي دې کې د خپل کتاب او د خپل حبيب د سنت او قانون راولې یا رب کریم اسمر بیماران کورونو او اسپیټالونو کې وي الله ته ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الٰه العالمین د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ولا ورکي او د چا بچی وي الله د مور خپلار د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي د چا په منس کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په دوستۍ او محبت والے بدلي کې الہ العالمین سوک بی گناہ فجیلونو کی بندیوان دی تی پخپل رحم او کرم را خلاص کی یا اللہ دا مبارک میاش را روان دا دیکی ہر زیکی درسو نکی گی منگٹولو لتوفیق را کے چستا دا کتاب وورو او دا دی کتاب علم و عمل منگترہ نسک کی اللہ دا مبارک میاش را او دا د جڑا میاشتا دا د عبادت میاشتا الله مونږ ته د دې د روزو د تراویح او د دې د درسونو توفیق راکړي الله سمره د دین کارونه کیږي درسونه شروع شوي مدارس دي مساجد دي مراکز دي د دین حق حق شوبې دي الله د ټولو مدد او نصرت وکړي الله دې مدارس او اسباب د غیب نه جوړ کړي او دې مدارسو کې کم خلق خپل مال او دولت لګئی الله قسم دی لته بخنه ورته او کې جنتی فردوس ورګه کم چی ژوند دی الله په مال او دولت کې خیر او برکات واچي زموږ دی مدرسې تعمیر لږ وخت شوی چې شروع شوه وړه روحل کو پدې کې مدد کړي نند خاور دلان دی دی تا مخامخ آبادې در تخکاری دې کې زموږ یو څو مرګرو منډ ترړو والا تقریبا دوافتی کی چې وفات دی خصوصی ورته دعا وکي چې الله رب العزت ورته بخنه وکي یو زمونږه رو رو دې موږ سره احسانات زمالي بچي سکول کې کالج وی نو د سره سره د کارخانه کې پاتې کېدو نو مالې مخکې ویلې هغه چې وفات شو نو مالې وای وای زه چې جی صاحب کارخانه لګوت لم اسلام الدین جی یادونو نو وای هغه نو کاران او بچي کې نو وی تروسه چې وسوک راتلو نو ما بدل توی چې دا زما رور دې د خدمت کوي وی دا در تخکاری دا لکه زما د پلار پشان دی دا سه بدل ګوري لکه زما پلار لچ ګوري ډېر مینه و دې مدرسې سره ټول عمر درسونو کې شامل شوه بلکې زموږ طالبانو خدمت به کولو الله دې دې ټول ته اجر عظیم ورکي الله دې مدرسې په آبادۍ کې چې کوم خلکو بند تر رواني او وفات دي جنت فردوس ورکي کم ژوند دي الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله موږ ټول ته د هغه کارونو توفیق راکي چې ته راضي کړي الہ العالمین کم کورونو کې بنات او بنین دي د غیب و ند نیکی رشتی بندو بس ورطو فرمائی اللہ کم کورونو کی بنین و بنات تی د غیب و ند نیکی رشتی بندو بس ورطو کے اللہ دا سمر حاضرین و غائبین دی زمونگ چی سمر دینی دنیاوی حاجتو ندی یا اللہ پخپل رحم و کرمی پورکی او سمر دینی و دنیای پریشانی دی اللہ دا طول پریشانی ختم کے اللہ دا دی مدرسی و طول و مدارس و ضروریات کد تعمیر دی او په نور خرچی دی الله د خپل غیب او د خزانو نه رب کریم پورا کړي بازی مرګرو خصوصا دعا د پاره ویلي سوق بیماران دی پچا قرضې دی او د چا پچا دی خو نه ورکای یا الله ته دې ټول مدد وکړي د چا پرشتو کې پریشانای دی او کورونو کې جنگونه او اختلافات دی یا رب کریم چا چې د دعا د پاره ویلي او مونږ ته معلوم دی او کچا نه دی ویلي او د چا پریشانای وی دلته موجود او حاضر دی او که غایب دی الله زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله په دې تیر عمر مخفیمانه کړي او د دې باقی بار کې مونږ فکرمن کړي په تیر عمر مو الله مخفیمانه کړي او دې باقی کې مونږ ټول الله دین ته متوجه کړي ا بچو می درخواست کړي اب تپس با داغی امتحانات شروع کیږي دعا ورته وغوړی چې الہ العالمین اغی خپل مقاصدو کې انتها ته ورسی او الله ته با عمل عالمان د قران او سنت جوړ کی زمونږ استادو د ټولو د بچونا او الله ته د دین کار والی الله د چا بچی نا فرمان دی تو ورته بچی تابعدار کی ته د زړونو مالک الله زړونو ته اړول شي د ټولو امت مسلمه ته وجود دین تک یا الله زمونږ د دې نسل آئندہ نسل کناری ندی کزنانری دار قسم فتنوں نے تحفاظتوں کی اللہ یہود نسوارا او دی دین دشمنان چی دا امت مسلمہ دا بچو او دا آئندہ نسل دا خرابی دو دا پارا سم رب کرون فریبون جوڑی اللہ غٹول ناکامکی اللہ غٹول ناکامکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار اللہم انا نسألوک من خیر ما سالک منہ نبیوکا وحبیبوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادوکا الصالحون وولیاؤکا المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله آخر كي وخبركم وي ابن جوزي رحم الله يوم شهور عالم تير شيء او بعضي ويجي لكون خلقو دبلاس اسلام روڑه دیر مشهور محدث مفسر و واعظ دے و ایده چی بخلق را جمعو نواعظ کی بے یو خبر کولا زم تاسو لوام و دی خلو بنین و بناتو لوام و ابن جزی رحم اللہ بوی اے خلقو که جنت توردن نشئی نو مام چرت بوٹونو کی ہو لٹاوائی نو کم و سعی نکم نو اللہ تناس پور تکی شرب موخ دی جنت تا دی دپ واعظ او د په تعلیم او تعلم راغلی نظم دی ابن جوزی هغه خبره کوم زمون رونه یی زمون بنات او بنین یی ک جنت تلاړ یو مون مسلیل کو ته الله حضور کې وای زکه مون ټول د خطرې په حال کې یو یا الله زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې الله د دنیا او د آخرت شرمندگو نه مو ساتي الله تر اوسه سوره د دین کارونه شوي کوم نصر یا کاری نمود یا داسې کار راغلی چې زموږ د اعمال قبلول تر رکاوټ وي الله مون توبه واسو یا الله مون ټول توبه واسو اتا غربي چې خپل کتاب کې دی وعده کړي چې زپتو به گناهونم پنې کو بدلو الله موږ د دنیا او د آخرت شرمندګو نه وساته د هر ظالم د ظلم نه مو ساته د هر شری د شر نه مو ساته الله د هر حسدی د حسد نه مو ساته اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اکفنیهم بما شئت رب انی مغلوب فانتصر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين زنانه کوشش وکي چې پرده کې واپس لاړ شي او چې سرو سره اختلاط پلار کې را نشي تاسو سو اورېدل د پردي اهتمام وکي چې زنانه او د دې لپاره چې موږ سره یې زیرو تین سو تینتیس زیرو تین سو تیرہ پچاس چھیاسی زیرو ستاسی